Če tero kamero gledam. Tero, kol želite, lahko od mene. Gospod, če se nam samo na kratko predstavite in organizacijo, kako da prihajate? Sem Vlado Babič iz mestne občine Ljubljana, oddelek za varstvo okolja. Se v glavnem ukvarjam z mednarodnimi projekti in danes sem tukaj predvsem, ker me vedno zanimajo dobre prakse iz Slovenije in iz tujine, ki pomagajo v varovanju okolja. Zanima me pa, kaj bo glavno spoznanje, ki ga boste vnesli z našo dogodka? Nisem sicer slišal veliko novijo, ker to zadevo spremljam že nekaj časa. Zanimivo je bilo, da je rešitev iz Nizozemske pravzaprav poteka je zasnovana na izumu slovenske znanosti. Ne vem, koliko je naših rudniških vod, koliko se izkorišča, koliko se toplota ali hlad rudniških vod izkorišča v Sloveniji. To mi je bilo verjetno najbolj zanimivo spoznanje, da uvažamo nekaj, kar smo pred 50 leti mi sami tu smo. Hvala lepa. Hvala.